Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 czerwca, minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Protest śląskich redakcji przeciwko wydarzeniom na stadionie w Chorzowie. Część interweniujących policjantów miała na sobie kamizelki, których zazwyczaj używają fotoreporterzy. W serwisie też trudne tematy podczas polsko-ukraińskiego forum partnerstwa w Kijowie i finał konkursu na kundelka roku. Znamy zwycięzcę. Redakcje trzech śląskich mediów protestują przeciwko użyciu przez policjantów kamizelek z napisem foto, jakie zwykle noszą fotoreporterzy podczas wczorajszego meczu w Chorzowie. Ukrywanie policjantów bądź funkcjonariuszy i jakichkolwiek służb pod szyldem mediów nie ma żadnego usprawiedliwienia. Jest to przejaw kompletnego braku wyobraźni osób kierujących działaniami policji, napisali redaktorzy naczelni. Rzeczniczka śląskiej policji nie skomentowała listu szefów redakcji, wskazując, że komendant wojewódzki nie otrzymał dotąd takiego pisma. Podczas piątkowego meczu między Ruchem Chorzów a Górnikiem Łęczna, zakończonego remisem 2-2, doszło do stadionowej awantury. Część chuliganów próbowała wtargnąć na murawę. Rzeczniczka śląskiej policji wyjaśniła, że przepisy ekstraklasy zabraniają przebywania na płycie boiska innym osobom niż zawodnicy, trenerzy czy fotoreporterzy, aby móc obserwować i nagrywać agresywne zachowania pseudokibiców oraz natychmiast podjąć odpowiednie kroki w przypadku zagrożenia. Część policjantów przedstawiciele klubu wyposażyli w kamizelki klubowe, które upoważniają do przebywania na murawie w trakcie meczu. Było to odpowiednie miejsce do szybkiej reakcji. Między innymi policjanci z zespołu monitorującego zapobiegli bezpośrednim atakom na piłkarzy, podała rzeczniczka. Kwestia kontrowersyjnych upamiętnień historii wśród tematów polsko-ukraińskiego forum partnerstwa w Kijowie. 20 polskich i ukraińskich dziennikarzy i naukowców spotkało się, by omówić trudne momenty w stosunkach między dwoma krajami. Forum odbywa się pod patronatem szefów dyplomacji Polski i Ukrainy. Jak wyjaśnił Jan Malicki, szef polskiej delegacji na forum, podczas obrad nie ominięto niedawnego nazwania jednej z kijowskich ulic imieniem Romana Szuchewycza, dowódcy UPA odpowiedzialnego za rzeź wołyńską. Jak jednak dodał, Polska powinna dawać tu pozytywne przykłady. Będę występował do ministra Glińskiego, żeby w ramach obchodów stulecia niepodległości uszanować pamięć żołnierzy Petlury, którzy byli najważniejszymi sojusznikami w wojnie bolszewickiej. Polska strona przekazała Ukraińcom 100 nazwisk polskich postaci, które urodziły się na terenach Ukrainy i które na Ukrainie powinny być upamiętnione. Przewodniczący ukraińskiej części forum, Witalij Portnikow, bardzo pozytywnie ocenił tę inicjatywę. Muszą być uszanowani w Ukrainie, uhonorowani, bo postać cywilizacji polskiej jest narodzona na ziemiach ukraińskich. Strona ukraińska obiecała, że będzie się starać o nadanie jednej z ulic w Kijowie imienia Jerzego Giedroycia. Ustalono też, że polsko-ukraińskie forum partnerstwa przyznawać będzie nagrodę imienia Bohdana Osadczuka za wkład w polepszenie polsko-ukraińskich relacji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Największa opozycyjna partia w Republice Południowej Afryki zawiesiła swoją byłą liderkę Helen Zille. Reakcja Aliansu Demokratycznego jest pokłosiem wpisu polityk na Twitterze o kolonializmie, w którym przekonywała, że nie jest on dla RPA, tylko zły. Twierdzący, że dziedzictwo kolonializmu jest wyłącznie negatywne, pomyślcie o niezależnym sądownictwie, infrastrukturze transportowej, systemie wodociągowym, napisała Helen Zille. Czy moglibyście osiągnąć poziom wyspecjalizowanej opieki zdrowotnej bez wpływu kolonialnego? Pytała była liderka Aliansu Demokratycznego. Obecny przewodniczący ugrupowania poinformował, że polityk została zawieszona do czasu przesłuchania przed komisją dyscyplinarną. Ma na imię Dudek, wygląda jak owczarek niemiecki miniaturka. Sięga do kolan i waży 23 kg. Zdobył tytuł Kundelka roku 2017. W konkursie, który odbył się na Polu Mokotowskim w Warszawie, chodziło o to, by zaprezentować zwierzaki, które znalazły kochających właścicieli, ale też i te, które domu dopiero szukają, tłumaczy organizatorka zawodów Dorota Szulc-Wojtasik. Misją naszą jest to, żeby pokazać, że zwierzę, które często zostało znalezione w bardzo trudnych warunkach, wręcz okropnych, dzięki temu, że mają dom kochających opiekunów, aż kwitną, są piękne, zadowolone, zachwycone, uśmiechnięte. W konkurencji Historia Adopcji zwyciężyły pani Marcelina i Suczka Jawa. Według właścicielki piesek pomógł jej przetrwać najcięższe chwile. Bardzo długo cierpiałam na depresję, miałam myśli samobójcze, było ze mną ciężko. I pewnego dnia stwierdziłam, że jednak trzeba zacząć żyć, a żeby zacząć, chciałam poznać istotę, która będzie tak samo skrzywdzona jak ja. Postanowiłam wstąpić do schroniska. Na samym początku czekała na mnie ona, stanęła na tylnych łapach i zrobiła: proszę, weź mnie. Ona zrobiła coś, co nikt nie potrafił zrobić, dlatego jestem wdzięczna, bo mogło być ze mną ciężko. Dudek, który zdobył tytuł Kundelka Roku, mieszka w schronisku dla zwierząt na Paluchu. Szuka domu. To był serwis Trójki. W studiu jest już Krzysztof Łoniewski. Czas na sport. Grają jak z nut. Nasi siatkarze w pierwszym w tym sezonie turnieju Ligi Światowej. Najpierw pokonali Brazylijczyków, dziś dobrali się do skóry w Pesaro gospodarzom Włochom i ograli ich 3-1. Jutro w ostatnim meczu turnieju spotkają się z reprezentacją Iranu. Agnieszka Radwańska spotkała się w trzeciej rundzie French Open z francuską Alizé Cornet i to nie był dobry czas dla Polki. Nie wygrała ani jednego gema serwisowego, a cały mecz przegrała gładko 1-6, 2-6 i przyznała, że gra na kortach ziemnych nie jest czymś, za czym przepada. Od początku gdzieś tam jest mi coraz ciężej, przechodzę z nawierzchni, gdzie mogę robić swoje. Ciało mnie nie wytrzymuje, bo jednak warunków fizycznych na ziemi no nie mam. Ciężki kort, bardzo mokry, glina praktycznie. Piłka się robi wielka, ciężka i zaczynam się męczyć sama sobą. Dziś w Paryżu powinna jeszcze wystąpić Magda Linet. Stawką jej meczu z Ukrainką Eliną Świtoliną podobnie czwarta runda Roland Garros, ale szanse na ten mecz coraz mniejsze. W Paryżu pada i gry zostały przerwane. Bez deszczu ma być dziś w Cardiff. Zresztą nawet gdyby padało, piłkarze Realu Madryt i Juventusu Turyn i tak zrobiliby swoje. Przed nami kapitalnie zapowiadający się finał Ligi Mistrzów i tak jak w Hiszpanii stawiają na królewskich, tak we Włoszech wierzą w sukces Juve. Wszyscy włoscy fachowcy podkreślają, że Juventus staje przed ogromną szansą. Wskazują, że zespół osiągnął apogeum swoich możliwości technicznych i psychicznych. Nabrał doświadczenia, a po wyeliminowaniu Barcelony w ćwierćfinale tak potrzebnej pewności siebie. Andrea Pirlo, który 2 lata temu po przegranej w finale z Barceloną schodził z boiska płacząc, w długim wywiadzie dla Corriere della Sera mówi, że w Cardiff zagra zupełnie inna drużyna. I nie chodzi tylko o personalia. Pirlo podkreśla, że trener Massimiliano Allegri w ciągu ostatnich 2 lat konsekwentnie przebudowywał zespół i przemienił go w bezlitosną, zdyscyplinowaną machinę wojenną, która potrafi złamać każdego rywala, nagą fizyczną siłą i siłą woli. Wieloletni kapitan Juventusu, a dziś znakomity komentator telewizyjny Alessandro Del Piero, zwraca uwagę, że teraz Juve broni się i atakuje całym zespołem. Gdy trzeba, nawet Higuain cofa się pod własne pole karne. Co zdaniem Del Piero równie ważne, Juventus gra teraz niemal na pamięć. Obaj byli mistrzowie świata są przekonani, że w tej chwili Turyńczycy, jeśli chodzi o defensywę, są najlepszą drużyną na świecie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Mecz w Cardiff, jak to w Lidze Mistrzów od 20:45. Nasi kajakarze, górscy, doprecyzujmy, zdominowali tymczasem Mistrzostwa Europy w konkurencji K1. Wygrał Mateusz Polaczek, drugi był Dariusz Popiela, a Kajetan Kajetanowicz odrabia straty po pechowym pierwszym odcinku specjalnym w rajdzie Akropolu. Nasz kierowca złapał gumę, ale potem obyło się już bez kłopotów i po wszystkich dzisiejszych OS-ach jest na dobrej 3. pozycji w klasyfikacji generalnej. Mowa oczywiście o rajdowych Mistrzostwach Europy, w których Kajetanowicz broni tytułu. Na koniec zajrzymy jeszcze za ocean. Andrzej Fonfara tej nocy w Montrealu stanie przed kolejną szansą wywalczenia pasa federacji WBC w kategorii półciężkiej. Rywalem naszego pięściarza będzie aktualny mistrz świata, Kanadyjczyk Adonis Stevenson. Starcie będzie rewanżem za walkę sprzed 3 lat, która zakończyła się porażką Polaka na punkty. Andrzej Fonfara pozostawił wówczas po sobie jednak bardzo dobre wrażenie. Teraz ponownie ma szansę wejść na najwyższy bokserski szczyt. Jestem innym pięściarzem, sprawiłem przede wszystkim tą defensywę. Nie chciał, żeby Stevenson złapał mnie tymi ciosami, które rozdał wcześniej, przede wszystkim ciosami na dół. Także ja postaram się pokazać z jak najlepszej strony. Wychodzę do ringu nie tylko przygotowany, ale wychodzę też z wiarą w zwycięstwo. Bukmacherzy w USA stawiają w tym pojedynku zdecydowanie na Stevensona. Wygrana Andrzeja Fonfary sprawi, że stanie się on jedynym polskim zawodowym bokserskim mistrzem świata prestiżowej organizacji. Według Fonfary kluczem do zatrzymania przeciwnika będzie skuteczne powstrzymanie piekielnie mocno bijącej jego lewej ręki. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Michała Gąsiorowskiego. Jutro załamanie pogody. Już w nocy zachmurzy się na północy i zachodzie, będzie padać i grzmieć, a w niedzielę burze będą przemieszczać się w głąb kraju. Za to będzie cieplej niż dziś, od 18 stopni nad morzem do 29 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem cukier biały ma kosztować 2,69 za kilogram, a młode ziemniaki tylko 1,99 zł za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku 12 czerwca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Anna Gadzek, Michał Jakubik i Piotr Mec. Witamy w liście osobistej. Dziś przez cały dzień na stadionie PGE Narodowy trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Bramy będą zamknięte za niecałą godzinę. Na pikniku jest Kuba Witkowski. Na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Sponsorem 21. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 21. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry, witam. Ze Stadionu Narodowego. Tutaj wciąż wokół jest wielu spacerujących i odwiedzających stoiska. Wśród nich jedno, które powinno i ciebie, Piotrze, zainteresować. Powiedz mi, w jaki sposób segregujesz płyty, które masz na półkach w domu? Mam bardzo unikatowy kod w głowie, który powoduje, że mimo, że ktoś niezorientowany nie wiedziałby, jak znaleźć konkretny tytuł, ja to wiem doskonale, ale to jest mój unikatowy patent, chyba nie do rozpowszechniania. A wiesz, że istnieją roboty, które jeśli je odpowiednio zaprogramować, posegregują co tylko zechcesz? Te, które wciąż jeszcze można zobaczyć na dzisiejszym pikniku, służą co prawda do czego innego niż porządkowanie płyt, ale też się sprawdzają. I o tym opowie Patryk Matusiak z Planety Robotów. To jest robot segregujący śmieci. Z jakiego pojemniczka wziął robot pijeczkę? Z białego. Z białego, świetnie. Jaka jest pijeczka teraz? Zielona. No to jaki trzeba przycisk wcisnąć? Świetnie. Dodatkowo mamy robota sprzątającego. Chcemy pokazać dzieciakom również, jak wyglądają roboty sprzątające, które sprzątają na przykład ulicę, i uświadomić im, jak ważne jest segregowanie śmieci i sprzątanie. Dodatkowymi ciekawymi eksponatami jest pociąg. Dzięki specjalnemu wyciągowi możemy wydobywać surowce specjalnie przygotowanej makiety. A najciekawszym chyba robotem jest robot, który zbudowany jest na kołach holomicznych, dzięki czemu może poruszać się we wszystkich kierunkach. Dzięki zaprogramowanej bezwładności możemy zobaczyć, jak wygląda sterowanie taką prawdziwą rakietą w kosmosie. Zadaniem uczestnika jest odpowiednio pokierowanie rakiety tak, żeby znalazła się w garażu. Czy ja będę mógł spróbować? Jasne, można skorzystać z każdego eksponatu. Spróbuj się teraz wycofać. Łatwo się steruje takim pojazdem? Nie, dosyć ciężko. A dlaczego? Ucieka? W lewo, w prawo? Na czym polega trudność? Ucieka trochę, a trochę po prostu nie jestem doświadczonym kierowcą tego pojazdu. Ale zabawa fajna. No tak, fajnie. Co już Państwo widzieli? Byliśmy w górnictwie. Dzieci mogły pokopać w piachu, znaleźć minerały. Jest tunel dla górników, ale niestety mój odważny górnik nie wszedł. Nie chciałeś wejść? Nie. A dlaczego? No bo się bałem. A co Panią najbardziej zainteresowało? Skamieliny. Taki mój konik. I co jeszcze? No jak powstają góry, bo to też nikt się nigdy nie zastanawiał. Jest bardzo ciekawy, fajnie. Co już Państwo widzieli? No widzieliśmy dużo robotów. Mąż mnie tutaj akurat robotami zainteresował. Co Pan widział? Jakieś takie łaziki budowane na mikroprocesorach. Maulat z robotyki bardzo mocno idą w kierunku badania Marsa. Oprócz tego pomiary licznikiem Geigera, Akademii Wychowania Fizycznego i drukarki 3D, drukowanie kości, implantów. Czyli to spektrum jest bardzo szerokie. Bardzo. I jeszcze się nam przypomniały lekcje chemii, jak podeszliśmy do pracowni chemicznej. Także bardzo ciekawie. Próbujemy córkę zainteresować. Zobaczymy. Może jakieś inspiracje sobie odnajdzie. Brakuje, niech świadczą liczby. Podczas dzisiejszego pikniku można oglądać ponad 1000 pokazów prezentowanych przez ponad 200 instytucji z kraju i zagranicy. Na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Sponsorem 21. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Thank you. zdecydowanie brzmi jak utwór ze ścieżki dźwiękowej nigdy nie nakręconego filmu. Niech na razie ten zespół pozostanie naszą małą tajemnicą. Pojawi się jeszcze raz w kolejnym nagraniu na koniec tej godziny. A wracając do propozycji Kuby Witkowskiego, nie wiem, czy zdecydowałbym się wpuścić jednak robota do mojej kolekcji płyt. Wyobrażam sobie, że taki robot płytę OK Computer znalazłby bez problemu, ale na przykład zapytany o pierwsze tłoczenie japońskie na czerwonym winylu Sierżanta Pieprza mógłby mieć problem i coś by mógł narozrabiać. Więc chyba nie. Po raz pierwszy to nagranie w Trójce pojawiło się w czwartek. To była nasza premiera. Nowe, bardzo piękne nagranie Liama Gallaghera. Dziś w liście osobistej będzie mocno koncertowo. W ostatniej trzeciej godzinie, tuż po 21:00, retransmisja występu grupy Romantic Fellas w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej przed kilku tygodniami, a na początku drugiej godziny króciutka sesja, którą zagrał zespół Sam & Bart podczas naszego jarocińskiego poprzedniego wydania listy osobistej. Są takie tygodnie, kiedy jest naprawdę spory wysyp nowych nagrań. Są takie tygodnie, które są martwe. W latach 60. 80. zespoły umawiały się między sobą, żeby w danym tygodniu wychodziła tylko jedna ważna mała płyta. Teraz ewidentnie nikt się z nikim nie umawia i oto kolejny przykład z ubiegłego tygodnia. Foo Fighters. Yeah. Dziś miałem w ręce płytę z koncertu Foo Fighters na Sopockim Molo i po pierwsze trudno uwierzyć, że to było ponad 20 już lat temu, a po drugie znalazłem ją sam błyskawicznie, szybciej niż jakikolwiek robot. Nowe, zaskakujące brzmieniowo nagranie Arcade Fire po raz pierwszy pojawiło się w Trójce w programie alternatywnym w czwartek. Oto ta piosenka. Everything now. Brzmi to trochę jak Pet Shop Boys kawerujący Abbe z odrobiną Herbiego Hancocka, który zresztą pojawi się na chwilę w liście osobistej w drugiej godzinie programu i pewnie to nagranie świetnie sprawdziłoby się na jakimś pikniku. Na naukowy to już nie zdążą, bo za 25 minut zamykane są bramy PGE Narodowego. Wielka wczorajsza premiera. To jest chyba jeden z pierwszych przypadków, kiedy płytę otrzymuje się w dniu premiery wyłącznie na winylu. Ja byłem tak potraktowany i przypomniały mi się bardzo, bardzo dawne czasy, bo jednak do niedawna, nawet jeżeli wychodził winyl, to tydzień, dwa albo miesiąc po premierze kompaktu. Pewnie jakiś znak czasu. I od pierwszych sekund wiadomo, kto zacz. When we were young, we could pick up the boys' vocal and it was black expanse. When we were young, we could pick up the boys' vocal and it was black expanse. When we were young, we could pick up the boys' vocal and it was black expanse. When we were young, we could pick up the boys' vocal and it was black expanse. When we were young, we could pick up the boys' vocal and it was black expanse of pitch or tar or whatever it was. It doesn't matter much anymore. Tussles with the girls before the advent of your best and all. Confusion is knickers, thick, pasty, in the roar of adolescence, dark. Canopy stretch, black, trunks, dribbling slowly to the gutter. Canopy stretch, black, how innocent and cruel ran the gauntlet of first stirrings in the changing rooms of May. Trunks, dribbling slowly to the gutter. Where are you now? Don't answer that. I od razu pierwsze pytanie. Czy to przypadek, że ten album okazuje się w tym samym czasie, co jubileuszowe wydanie OK Computer? Przecież ten wstęp to jako żywo połączenie początku Ciemnej Strony Księżyca i Fit a Happier właśnie z płyty Radiohead. Co oczywiście pewnie jest zasługą Nigela Godricha, którego do produkcji i słusznie tego albumu zatrudnił Roger Waters. A Waters, jak to Waters, nie bierze jeńców, szczególnie w tekstach. Najbardziej chyba w tym utworze, numer 4. Pushing the doorbell. Picture the skull and crossbones on the doorman. Picture yourself on the streets of Laredo. Picture the Casbah. Picture Japan. Picture your kid with his hand on the trigger. Picture prosthetics in Afghanistan. Picture a courthouse with no fucking laws. Picture a cat house with no fucking whores. Picture a shit house with no fucking drains. Picture a leader with no fucking brains. wrapping a gift for the wedding. Picture her boiling the water for tea. Picture the kids climbing into the backseat. Picture my hand turning the key. Picture the tree at the side of the road. Picture my hands growing steadily cold. Ciekaw byłem tego albumu, także pełen obaw, bo w ostatnich latach generalnie Roger Waters zamęczał nas kolejnymi wersjami Ściany. Chyba to już nam nie grozi, jako że teraz z całą pewnością może powiedzieć o sobie, że to on jest Pink Floyd i on będzie kontynuował ich dzieło pewnie już aż do końca. Powiem tak, po 3 przesłuchaniach płyty wydaje mi się, że to jego najlepsze dzieło solowe. Nie wiem, na ile w tym zasługi Nigela Godricha. Wydaje mi się, że Waters nie jest facetem, którym można cokolwiek powiedzieć. Ale niby wszystko tutaj jest zaczepione w przeszłości. Jest tu tyle cytatów z Pink Floyd, że trudno się ich doliczyć, a mimo to płyta nie ma obciążeń poprzednich solowych dokonań Watersa. Przede wszystkim piosenki są znacznie lepsze niż na tamtych płytach, a po drugie nad wszystkim unosi się pewna lekkość, której wtedy Watersowi zdecydowanie brakowało. Oto utwór tytułowy. As an example, you're CNN. I mean, it's story after story after story is bad. I won. And the other thing, chaos. There's zero chaos. We are running. This is a fine-tuned machine. caviar in fancy bars and subprime loans and broken homes. Is this the life? The Holy Grail. It's not enough that we succeed. We still need others to fail. Fear. Fear drives the mills of modern man. Fear keeps us all in line. Fear of all those foreigners. Fear of all their crimes. Is this the life we really want? Jedno się nie zmieniło. Ulubionym słowem Rogera Watersa jest słowo niezbyt ładne. Przed tygodniem namawiałem Państwa do zainteresowania się antologią Nicka Cave'a i to w tej wersji przebogatej. Dziś dokopałem się i to bez pomocy żadnych maszyn do oryginału Henry Lee, jednego z moich ulubionych coverów w wykonaniu Cave'a. Get down, little Henry Lee. the girl I have in that merry Greenland. I love her better than this. She leaned herself against the fence just for a kiss or two, with a little penknife held in her hand, she plugged him through and through. Come on, you ladies in the town, a secret for me keep, with a diamond ring held on my hand, I'll never will forsake. Some take him by his lily white hand, some take him by his beak. We'll throw him in this deep, deep well, more than 100 feet. Lie there, loving and really, till the flesh drops from your bones. The girl you have in that merry Greenland still waits for your return. Fly down, you little bird, and alight on my right knee. Your cage will be your purest goal in need of proper care. I can't fly down, or I won't fly down, and light on your right knee. A girl would murder her own true love, would kill a little bird like me. If I had my bend and bow, my arrow and my string, I'd pierce a dart so nigh your heart, your wobble would be in vain. If you had your bend and bow, your arrow and your string, I'd fly away to the merry Greenland and tell what I. Nagranie wychodziło z roku 1929. Wykonawca nazywał się Dick Justice. Tajemniczy zespół, który pojawił się dziś jako pierwszy w liście osobistej, zakończy też pierwszą godzinę. Nagranie, tyle możemy powiedzieć, nazywa się Dragonfly, a brzmienie zespołu jest zdominowane przez Isabel, czyli wokalistkę. Już kiedy pierwszy raz usłyszałem piosenkę, pomyślałem, że powinni wystąpić w studio imienia Agnieszki Osieckiej. I oby to się udało. Cała płyta niebawem. You have